život, přesto však musím říct jediné. Přijmi mou omluvu, doufám, že promiješ. Co bylo, není už, otče můj nejdražší. Jsem rád, že bez chyby pro mne byl jsi a jsi. Bohužel, nemůžu korunku ti vrátit. Velké hříchy bratrů musel jsem s ním splatit. Do různých bytostí byla jsem zakleta. Tak v mnoha podobách žila jsem po léta. Setkali jsme se už víckrát, vzpomínáš? Celý svět kolem nás byl jen a jenom máš. Ve vodě, na zemi, v oblacích se znáš. Dračí oheň změnil zdraví v lásku naši. Jak jinak než právem získáváš korunu, stáváš se tak králem. Králem bez královny? Za nic, ani za ní. Prosím tě, máme rád. Budeš mojí paní. Jistě, drahý, ráda. Je to moje přání. Tedy otče, matko, prosím, požehnám. Štěstí své pokouší. A dočká se toho, čeho si zaslouží.